Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Вячаслаў Ракіцкі, эколаг, кандыдат тэхнічных навук, 47 гадоў, нарадзіўся і жыве ў Менску. Вячаслаў, якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка? Шануй старое, як дзіця малое. І такая ласкавае слова, што дзень ясны. А загадайце мудрую беларускую загадку. Не брэша, не кусае, а ў хату не пускае. І адгадка? Замок. Калі жадаеце дабра некаму, што кажаце яму? Ці Бог з табою, ці анёла табе ў дарогу. А калі злы ацеся? Каб табе ўсё добра было. А ведаеце нейкія беларускія праклёны? Так, каб цябе пярун спаліў, ці няхай нашы ворагі плачуць. І карыстаецеся імі? Зрэдку бывае. А якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў, пра іх характар? Душа мая не крывае, яна ўсё прымае. Спадарства, калі ласка. Вячаслаў Ракіцкі у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэма нашай гутаркі – годнасць, сціпласць, зазнайства, нахабства. Кожны чалавек сам сабе варты. На ім не пад'едзеш, дзе сядзеш, там і злезеш. Сам сябе не ўхваліш, як людзі не пахваляць. Не лезь, жаба, туды, дзе коні куюць. Хоць вяглівы, ды не куслівы. Вячаслаў, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй? На ім не паедзеш, дзе сядзеш, там і злезеш. Я лічу, што ніколі не трэба спадзявацца на другіх, а ўсё трэба рабіць самаму і адказваць за ўсё самаму. Чалавечая годнасць. Ці ўсведамлялі вы гэтую маральную катэгорыю ў сваім дзяцінстве? Так. Шмат часоў у сваім дзяцінстве я правёў у вёсках Лясок і Красная, гэта на Наваградчыне. Гэтыя мясціны, як і Мінск, я лічу сваёй малой радзімай. Там ад дзядулі і бабулі я ўпершыню і пачуў аб маральнай каштоўнасці, якасцях чалавека, аб чалавечай годнасці. Якія маральныя каштоўнасці перадусім уважала ваша бабуля? Перадусім яна больш уважала працавітасць. Таксама, каб людзі былі добрыя. Калі злавалася, яна заўсёды казала вельмі проста, «Няхай табе дапаможа Бог». Злуецца і кажа добрыя. А вось ужо ў Менску, якія рысы характару чалавека вашы бацькі, сваякі, суседзі лічылі найбольш каштоўнымі? Якія прыказкі і прымаўкі абіралі для характарыстыкі людзей станоўчых? Мае бацькі прыехалі ў Мінск з вёскі, таму найбольш станоўчымі для іх былі такія якасці, як працавітасць, таксама беражлівасць, патрыятызм, гасціннасць. Ад іх я чуў такія прыказкі. Узяўся за гуш, не кажы, што не душ. Рабі не тады, калі хочаш, а калі можаш. Адклад не ідзе ў лад. Хто працуе, той і мае. Такім чынам вы хочаце сказаць, што маральнасць чалавека вашыя бацькі і суседзі звязвалі з працай? Калі чалавек працавіты, дык ён і маральна больш устойлівы, чым той, які гультай. А як жа з дабрабытам? З дабрабытам таксама. Што ў полі родзіцца, ўсё дома згодзіцца. Па кропельцы рэчка, па травінцы копка, а па копцы стог. А ўжо тое, што звязана з патрыятызмам, ды гэта такія прыказкі, як радзіма – матка, чужына – мачыха, на радзіме і паміраць лягчэй. А якія рысы лічылі заганнымі? Зайздрасць, сварлівасць, гультайства, скупасць. А зайздрасці не паразумееш і не падужэеш. Балі ды гулі – у лапці абулі. Гультай – за работу, мазоль – за руку. Як казалі пра зазнайства? На Навагручні да такіх людзей ставіліся часцей адмоўна. Таму казалі, каўнер шырокі, а пяты голыя. А пра нахабнікаў? Таксама адмоўна. Хто гарбом, а хто горлам. Упрасіліся злыдні на тры дні, а за тры гады не выжывеш. Вы цяпер, натуральна ж, наведваецеся на радзіму. Людзі гэтак сама гавораць, як тады, калі вы былі малым, ці ўжо неяк інакш? Я часам наведваюся на Наваградчыну, але пачуць некія новыя прыказкі ці прымаўкі неяк не выпадае. моладзь яна шмат хто і не памятае фальклору. Сталыя людзі яны памятаюць, у іх гэта ўсё і засталося яшчэ ад іх дзядоў, і таму яно тое самае, што было і раней. А дзе ўвогуле можна больш пачуць прыказак, прымавак? У вялікім горадзе ці там на вёсцы? У горадзе стала больш зблытана, таму што жыхары горада, гэта жыхары розных вёсак, розных мясцін, яны і прыехалі невядома адкуль бывае. Таму у горадзе часцей кажуць: сам сабе не пахваліш, ніхто не пахваліць. А ў вёсцы, я памятаю, казалі ўсё наадварот: сам сябе не хвалі, няхай людзі пахваляць. А ўвогуле, з вашага гледзяшча, ёсць нейкая розніца ў гарадскім і вясковым разуменнях чалавечых вартасцяў? На мой погляд, вёска больш захавала першапачатковыя погляды беларусаў на чалавечыя вартасці, а горад іх ці часткова страціў, ці замяніў наадваротныя. Напрыклад, у Менску у маім дзяцінстве можна было пачуць і такое: з Богам не паспрачаешся, бо яго няма. У асяроддзі навукоўцаў ці часта можна пачуць прыказкі, прымаўкі? Можна пачуць. Кажуць: будзем вучыцца, пакуль смерць налучыцца. Хто без навукі, то як без рукі. А бывае, кажуць, і наадварот: век вучыся, дурнем памрэш. Вырас да неба, а дурань як трэба. Барада па пояс, а розуму не на волас. А пра годнасць чалавечую, чалавечай вартасці, сціпласць, там зазнайства, нахабства, які з прыказак можна ўсё не пачуць вот у вашым асяроддзі? Такія, як кожны чалавек сам сябе стоіць. Як хочаш мяне лай, адно чырас плот не перакідай. Дай свіні рогі, дык на бок з дарогі. Эколяг, кандыдат тэхнічных навук Вячаслаў Ракович у перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда», а таксама з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі. Вы вывучаеце балоты. Дарэчы, балота, на якое так багатая Беларусь, беларусы ўжо даўно метафарызавалі. Як адлюстравалася яно ў прыказках і прымаўках, і што ў балоце было такім прыцягальным, каб аж у фальклор сіганула? Людзі шанавалі балота, бо яно і карміла, і лячыла іх, як кажуць у прыказках: як пакосім берагі, то сена парагі, як пакосім балоты і рэкі, пакормім і стрэхі. Таму кожная жаба сваё балота хваліць. Адначасова і баяліся балот, бо па іх уяўленням на балоце жылі ўсякія нечысцікі. Гэта і багнікі, балотнік, і аржавеннік. Таму яны казалі: няхай бы чортам называлі, абы ў балота не гналі. У ціхім балоце чэрці растуць. Вячаслав, з якой прыказкаю пра годнасці чалавечай вы не згодныя? Якую з іх вы хацелі б абвергнуць? Вачам сорам, а душа рада. Я лічу, што калі вачам сорам, дык і душы не вельмі ёмка. А беларусы заўсёды былі шчырымі ў агульных маральных характарыстыках чалавека ці не падмянялі часам паняцці? У розных людзей сустракаліся розныя погляды на маральныя паняцці. Бывала, што і падмянялі іх на супрацьлеглыя. Стыд можна і ў кішэню схаваць, а яшчэ казалі: сораму ў кішэню не схаваеш. Не хвалі сябе, няхай другія пахваляць. Сам сябе не ўхваліш, як людзі не пахваляць. Чужа пахвала, як гром грыміць, а самахвальства смярдзіць. Хто сябе хваліць, няхай таго агонь спаліць. Гэтыя і шэраг ім падобных прыказак вельмі пашыраны ў беларускім асяроддзі. У якой ступені яны адпавядаюць беларускай ментальнасці? Ці праўдзівыя, ці шчырыя, Вячаслаў? Для большасці народу яны праўдзівыя і шчырыя, ну а для меншасці можа і не. Наколькі важна было для беларусаў меркаванні, ацэнкі іх іншымі, суседзямі, сваякамі, грамадствам? Раней гэта было больш важна для беларусаў. Гэта бачна па прыказцы: стыдзіся Бога і людзей. А чаму беларусы кажуць: хвасліва ад багатага не распазнаеш? Хваслівы заўсёды кідае пыл у вочы, і таму цяжка адразу распазнаць, брэша ён ці не. Хвалілася Рэдзька, што з мёдам смачная. Хвалілася Ганна, што выйдзе за пана, а той не бярэ. А як бы вы маглі патлумачыць такую прымаўку: без фігі не да носа? Чаму фіга? Паводле правіл этыкету, фіга з'яўляецца непрыстойным жэстам, які мае мэтай абразіць і зняважыць. Таму гэты жэст прымянялі супраць фанабэрыстых і тых, хто зазнаецца, каб крыху апусціць іх на нашу землю. Беларусы так і кажуць: усякі пастух сваёй пугай хваліцца, усякі ліс свой хвост хваліць. беларусы толькі сваім асабістым, прыватным пераважна выхваляліся, ці ўсё ж іх нейкія грамадскія і дзяржаўныя здабыткі таксама цікавілі як прадмет выхвалення? Было і такое. Напрыклад, ад Быхава да Прапойска стаяла грознае войска. А што вы скажаце адносна такой прыказкі? Сваё хваліць, а чужое пад плот валіць. Часам нават можна пачуць пра беларусаў, што яны радуюцца толькі тады, калі ў суседа карова здохне. У нас на Наваградчыне казалі крыху інакш. Цыган сваё хваліць, а чужое пад плот валіць. Нашы дзяды крыху адмоўна ставіліся да цыган. Іх лічылі не зусім працавітымі і крыху брахлівымі. Хаця на Наваградчыне цыган было вельмі шмат, і з'явіліся яны там з пачатку 16 стагоддзя. Хаця ў любога народа ёсць розныя людзі, і ў іх розныя погляды на жыццё, напрыклад, як кажуць, у балоце не без чорта, а ў раду не без выраду. Было і такое, напрыклад, для сушэння балот на Палесі яшчэ з канца 19 стагоддзя выкарыстоўвалі зняволены люд з розных месцаў Вялікай Расейскай імперіі. З гэтага люду пасля складаліся цэлыя вёскі, насельніцтва якое мела свае погляды на маральныя вартасці. Было такое своеасаблівае. У савецкі час у гарадах усё яшчэ больш паблыталася. Увогуле, з вашага гледзяшча, беларусы людзі сціплыя ці не вельмі? Далікатныя, тактоўныя, а мо фанаберыстыя ці нават нахабныя? І падмацуйце ваш адказ, калі можна, прыкладамі з фальклёру. І ў добрай сям'і вырадак бывае. Але больш добрых, напрыклад, беларусы кажуць: добрым людзям і мы рады будзем. Беларусы былі не надта, я лічу, сціплыя. У прыказках казалі: за ваяводам гожым усё зможам, лепей смерць на полі, чым мукі ў няволі, прыйдзе тата і наша свята. Колас, што зярнят не мае, у гору лоб задзірае, пасадзі свінню за стол, а яна і ногі на стол. Як якасці, адлюстраваныя ў гэтых прыказках, адбіліся на гістарычным лёсе нацыі? Заміналі ім, дапамагалі? Далікатнасць, тактоўнасць дапамагала жыцці беларусам, памагала ім гандляваць. Напрыклад, з габрэямі, гэта яшчэ было, пачалося да 14 стагоддзя, таксама з татарамі з 14 стагоддзя, палякамі і другімі. І калі прыходзілі да нас ворагі, то нашы продкі збіраліся разам і абаранялі сваю землю. У сэнсе маральных арыентыраў беларусы істотна змяніліся, прыкладам, за наш з вамі час. За апошні час у беларусаў адбыліся істотныя змены, і не ў лепшы бок. Беларусы сталі больш прагматычнымі, для іх усё больш падыходзіць прыказка: «Мая хата з краю, нічога не ведаю», ці «Абы вайны не было», «Языком у Вільні, а галавою за печчу». Гэта быў эколяг, кандыдат тэхнічных навук Вячаслаў Ракович у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Калі просяць за стол, то не лезь на стол. Хто сябе хваліць, няхай таго агонь спаліць. Не можаш укусіць, дык і зубоў не паказвай. Парожняя бочка моцна грыміць. Мы ім пакажам, колькі мы важым.